μέσα ο Παπαγγελόπουλος. Μέσα του Λουπάκη. Μέσα από Λάκης. Μέσα ο Τσίπρας. Μέσα ο Τσίπρας. Τους μπουζούρια σε όλους ο Άδωνης και τελειώσαμε. Τους έβαλε μέσα. Τον ξέπλυνες πάλι, έξω Άδωνης, ε. Καθαρός. Ναι, ναι, προφανώς. Εδώ είναι η εκπομπή δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας. Θα πας και σήμερα την καραμέλα της Νέας Δημοκρατίας. Θα είναι η εκπομπή, μάλλον είναι να ζουν από αυτό τα τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όχι. Τους μια τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ. Μια τρόλ της Νέας Δημοκρατίας, έλεος. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε. Την προηγούμενη. Τι πόλεμος αυτό είναι, έφτιαξε καφέ χτες και καθόμουν όλο το μεσημέρι μέχρι το βράδυ. Δεν προλάβαινα. Παρήγγειλα μετά και απολάμβανα. Επειδή δεν είναι πόλεμος. Δεν, κλείσει το μάτι. Δεν είναι πόλεμος αυτό. Αυτό είναι διασκέδαση. Θα αναφερθούμε για τους ακροάτες που δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται. Είναι η εκπομπή δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας. Αθωώνουμε τον Άδωνη εδώ. Το ακολουθεί μετά την εκπομπή δεν είναι Ρουφιάνος. Δεν είναι Ρουφιάνος. Γιατί επειδή ήρθαμε στα παραπολιτικά, έχουμε αλλάξει. Εμείς στηρίζουμε το Μητσοτάκη. Αν τα λέμε εμείς, πάντα στηρίζαμε τη δεξιά. Πάντα αγαπούσαμε τη δεξιά. Έτσι. Τρελά. Και αυτό είχαμε αγαπήσει και το ΣΥΡΙΖΑ, όπως θυμόμαστε όλοι. Ναι, κάθε δεξιά δεν κάθε έχει να κάνει. Όχι, όχι, επειδή είναι κόκκινη όνομα. Δεξιά. Όχι. Ροζ. Και την μπλε δεξιά. Τι ροζ. Κόκκινη είναι η δικιά σας δεξιά. Έλα, το 93. Κόκκινη είναι τελεία. Εκεί. Ποιο είναι 93, είπες και λάθος έδωσες. 89 ήθελες να πεις, αλλά δεν πειράζει, λογικό. Έτσι λοιπόν ο Άδωνης έχει βγει σήμερα από το 93 παντού. Είχαμε Αντρέα βέβαια. Το 93 βγήκε ο Αντρέας τον Οκτώβρη, ναι, Σεπτέμβρη τι ήτανε. Ο Άδωνης έχει βγει από το πρωί σε όλα τα παράθυρα. Γιατί εντύπωση μου κάνει, πώς έτσι. Έβγαλε αυγή ένα δημοσίευμα. Όχι, καινούριο, μηδενίσαν τα προηγούμενες εμφανίσεις. Μέχρι χθες βράδυ έβγαινε για τους προστατευόμενους. Από σήμερα βγαίνει για ένα θέμα που αναφέρει η Αυγή των ίδιων αποκλειστικά κτλ. Κτλ. Βγαίνει, λέει, την άποψή του παντού όμως, σε όλα. Δεν πήγε στο Υπουργείο πάλι σήμερα. Δεν δούλεψε. Δεν δούλεψε. Να, τα πώς να ξεκινήσει το ελληνικό. Και να, πρέπει να και να οι επενδύσεις. Τώρα, κι άμα ήταν ο επενδυτής σήμερα και θέλει να δώσει το έμβασμα. Δεν θα πάει σήμερα. Να τι εργοπορίε. Ο ΣΥΡΙΖΑ τα κάνει. Του στείνει εμπόδια για να μην ξεκινήσει το ελληνικό. Κλοποδιές, για να έρθει η τρίτη φορά αριστερά. Όμως, ακούσαμε εδώ τον Άδωνη να βάζει μέσα στη φυλακή όλους. Παπαγγελόπουλο, Τουλουπάκη, Πολάκη και Τσίπρα. Για τον εαυτό του δεν είπε τίποτα. Όχι. Τι να πει. Έχει να πει. Τώρα είναι κυβέρνηση. Ναι, καλέσει. Τώρα θα καθαρίσουν. Να σου πω το εξής. Δεν θέλω να σε ταράξω. Κανείς δεν θα μπει φυλακή. Α. Κανείς δεν θα μπαίνει φυλακή. Επειδή είναι σκευωρία, όπως μας έλεγες χθες. Κανείς δεν θα μπαίνει φυλακή, όποια και αν είναι. Σκάνδαλο δεν έχουμε εκεί. Κανείς δεν έχει μπει φυλακή. Μόνο ο Άκης Τσοχατζόπουλος. Μόνο ένας. Από το 75 και μετά. Και ο Γιάννος, εντάξει. Ίδια εντάξει. Κατηγορία. Από το 75 και μετά. Κανείς άλλος δεν θα μπαίνει φυλακή. Δεν θέλω να σε ταράξω. Για να μπει κάποιος φυλακή πρέπει να υπάρχουν αποδείξεις και στοιχεία. Ναι. Αλλά αυτό αφορά τη δικαιοσύνη. Θα πάει εκεί, αν πάει όπως θα πάει, και θα αποκαλυφθούν οι ένοχοι και θα λάμψει η αλήθεια. Ποιοι είναι οι κακοί, ποιοι είναι οι καλοί, ποιοι κλέβουν το κράτος. Τα ξέρουμε αυτά. Τα κοροϊδεύουν. Τα έχουμε ζήσει. Όμως έχει απειλήσει, το έχει υποσχεθεί. Είναι μια υπόσχεση του Άδωνη ότι θα τους στείλει στη φυλακή. Οπότε θα τους πάει μέχρι τέλους, καταρχάς. Την τηρεί. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι αν ο Μάξιμος Σαράφης, κυρία Κοσιόνη, την ώρα που καταλαβαίνει ότι πλέον ήρθε η ώρα της αλήθειας, πει, λέω ένα παράδειγμα. Συγγνώμη, εμένα με είχαν πάει στο Μέγαρο Μαξίμου και μου είπε ο κύριος Τσίπρας να πω αυτά πράγματα. Τότε ο κύριος Τσίπρας πάει στο δικό δικαστήριο και μπαίνει φυλακή. Να τη φυλακή. Να τη ξανά η φυλακή. Κυβέρνηση του βουνού θα κάνει ο Τσίπρας από μέσα. Η καλύτερη του ΣΥΡΙΖΑ, ποιες αναδιοργανώσεις, ποιες δημοκρατικές προοδευτικές συμμαχίες, ποιες αλλαγές ονομάτων, έτσι και μπήκε και μια μέρα φυλακή. Την άλλη μέρα πρωθυπουργός για 5 τετραετίες. Καλά, ναι, τον έχουν κάνει κανονικά πρωθυπουργό, δεν υπάρχει. Ναι. Τόσο που το πιστεύουμε αυτό, δεν το πιστεύουμε μάλλον μόνο εμείς, το πιστεύει και ο ίδιος Αλέξης. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ναι, είναι αλήθεια. Θα είμαι στον Κορυδαλό μετά τις εκλογές. Στο κελί νούμερο 1. Στο κελί νούμερο 2. Στο κελί νούμερο 3. Στο κελί νούμερο 5. Στο κελί 33. Νίχαν στον Κορυδαλό μετά τις εκλογές. Είχα ματιά 13. Είναι αλήθεια. Ήμουνα παιδί χωρίς μυαλό. Και θέλω εδώ να σας πω ότι η δική μας αριστερά είναι τα μνημόνια της λιτότητας. Μα παιδί χωρίς μυαλό. Αλέξη, Αλέξη, τελείωνε, ξεκόλα. Σαν βγω από αυτή τη φυλακή, κανείς δεν θα με περιμένει. Κανείς. Θα φανεί. Ούτε Μπαζιάννα. Κάποιος θα περιμένει. Κάποιος θα πρέπει να περιμένει τον Αλέξη, δεν είναι σωστό. Μια είναι μόνο του. Πώ ο Αντρέα κατέβει από το αεροπλάνο, ο Τσίπρα θα περιμένει τον Κορυδάλο. Από τον Κορυδάλο. Πώ θα κάνει έτσι, θα γυρίσει προ τα πίσω. Θα γυρίσει προ τα πίσω. Εκτό αν πάει πίσω, γυρίσει είναι και η Μπαζιάννα μαζί. Έχουν πάει και βγήκαν μαζί από τα σκαλιά του Κορυδαλού και. Να μείνουμε λίγο στον Άδωνη. Γιατί έχει αδικηθεί ο Άδωνη. Ναι, και από αυτήν την εκπομπή δεν έχουμε ακούσει και Άδωνη. Δεν θες να ακούμε. Θες να το ξεπλύνεις και σήμερα, θα το ξεπλύνεις τον Άδωνη. Ναι, περίμενε λίγο, θα το ξεπλύνουμε προφανώς. Θες να φημώσουμε, θες να φημώσεις τον Άδωνη. Θες δεν φημώνεται αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα δεν φημώνεται ακόμη έτσι. Ακόμη και αν του κλείσεις το στόμα από τα αυτιά, θα ακούγεται φωνές. Ενοχλητικό θα είναι και πάλι. Θα βγει από το δέρμα, από τον αγκώνα, θα βγαίνουν φωνές, κραυγές. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είχε πει ο Άδωνη θα του πάει φυλακή. Είχε. Το υλοποιεί. Κάνανε το λάθος τη ζωή του. Εγώ αγαπητέ, όχι είμαι καθαρό. Εγώ την τιμή και την υπόλοιψή μου την έχω πολύ ψηλά. Εγώ δεν είμαι Τσίπρα. Την ίδια. Γιατί όλα αυτά. Είμαι κόβει τώρα. Εσύ είσαι εδώ, είμαι τιμή και η πόλη μα εδώ. Μα δεν αστείο τώρα, αφήστε τα κατακλασικά. Όλο το έχει οργανώσει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας ο ίδιος. Αυτό το έχει οργανώσει όλο. Και αυτό πρέπει να το αποδείξει. Αυτό δεν μπορεί. Μα βεβαίω θα αποδείξω. Ο σκοπό τη ζωή μου θα να το αποδείξω. Δεν ασχοληθώ με τίποτα άλλο. Γιατί την ίδια στιγμή. Αν δεν του κλείσω φυλακή, δεν θα ισχάσω. Μα γιατί. Τελείωσε. Ορίστε. Αυτά να τα λέμε. Να ακούγονται και θα κλείσουν ποιου. Φυλακή, τον κανονικότητα. Έπαιγε το δίκιο τον άνθρωπο τώρα, τι να κάνει κι αυτό. Μια τιμή ναι. Την έχουμε. Ναι, ναι, μα το είπε. Εδώ δεν είναι ο Άδωνης την έχει πολύ χαμηλή, αλλά γενικώ μια τιμή δεν την έχει έχουμε. Σημασία. Μια τιμή έχει ο καθένα. Ναι, μια τιμή έχει ο καθένα. Ναι, ναι. Υπάρχουν χαμηλότερα, υπάρχουν ψηλότερα. Αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Γενικώ η χώρα με την κυβέρνηση που έχουμε τώρα έχει εξασφαλίσει και έχει εξασφαλιστεί στη χώρα ένα ήρεμο κλίμα για να έρθουν οι επενδύσει, να αναπτυχθεί η οικονομία. Υπάρχει μια ηρεμία ναι, στην πολιτική μια ζωή. Μια πολιτική συμφωνία θα λέγει σε όλα. 10 εισαγγελεί έχουν αναμειχθεί. Τα δύο μεγάλα κόμματα και τα μικρότερα λογικό είναι. Συνέχεια μιλάμε για μάρτυρες, φυλακές, τιμωρίες, δικαιοσύνες, πρωθυπουργοί που θα μπουν μέσα, θα βγουν έξω. Μα εφόσον έχουν πάρει, διαφορετικές πολιτικές, έχουν και πολιτικές διαφορές. Λογικό δεν είναι να γίνει το σύστριγκλο. Α, μάλιστα, ωραία το τοποθέτησε. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, μιλώντας χθες εδώ στην εκπομπή η Ελληνοφρένεια, μιλώντας για όλο αυτό το θέμα. Το πλυντηριάκι σου που έκανες χθες. Ναι, ναι, ναι, το ακούσαμε, το μάθαμε. Θα το ξανακούσεις όμως. Αχ, Θεέ μου. Των προστατευόμενων μαρτύρων. Ναι, είχες καούραση χθες να δούμε τη φατσούλα. Ποια φατσούλα? Του μάρτυρα, όποιο. Καούρα δεν είχα καμία. Δεν με νοιάζει. Γιατί δεν βγαίνεις με ονόματα και διευθύνσεις όπως κάνουν και άλλοι συναδελφοί σου. Δεν τους ξέρω. Τους μάρτυρες. Είδα ένα κανάλι τους είχε όμως. Τους έβγαλαν χτες βράδυ. Τους βγάλανε. Νομίζω. Άρα τους ξέρει. Το Star δεν έβγαλε. Έβλεπα, είδα στα social media μετά που λέγανε τι κάνει το Star, τι είναι αυτά. Δεν υπάρχει εισαγγελέας, βγάζει τα ονόματα και τέτοια. Δεν το έχω δει αυτό, δεν ξέρω, δεν έχει και μεγάλη σημασία. Η θέση εδώ εμού προσωπικός που λέμε, εγώ προσωπικά που λένε κάποιοι. Εμού του εδίου. Εγώ όχι προσωπικά. Μπράβο, μπράβο. Εμού του εδίου. Είναι ότι είναι κατά των προστατευόμενων μαρτύρων πάντα. Και πολλά χρόνια πριν και πολλά χρόνια μετά. Καταλαβαίνω το φόβο που μπορεί να έχει ένας μάρτυρας. Μιλάω για όλες τις υποθέσεις, όχι για τη συγκεκριμένη. Το φόβο που μπορεί να έχει ένας μάρτυρας, μη τον. Φάνε λάχανο, ναι, ναι. Εδώ να πω το εξής. Αν κάποιος θέλει να φάει λάχανο μάρτυρα, θα κολλήσει στο προστατευόμενο του πράγματος. Πιστεύεις? Αυτές οι δουλειές γίνονται. Δεν έχει να κάνει. Ναι, θέλω να πω ότι αν κάποιος θέλει να φάει, ναι, ξέρει και τα ονόματα. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Δηλαδή είναι λίγο παπάντζα όλο αυτό που συζητάμε και έχουν κρυφτεί όλοι πίσω από δύο έννοιες και δύο λέξεις και δεν βλέπουν τίποτα απολύτως πέρα από αυτό. Οπότε οι προστατευόμενοι μάρτυρες δεν μπορούν να υπάρχουν και να καταδίδουν ανθρώπους να λένε για σένα, για τη Χριστίνα, για μένα, για τον οποιονδήποτε, για πολιτικούς που κυβέρνησαν, για πολιτικούς που κυβερνούν, για υπουργούς. Δεν γίνεται αυτό να λέει κάποιος και να μην ξέρουμε ποιος είναι αυτός. Το ξέρει, θα μου πει η δικαιοσύνη. Ναι. Και αυτή θα βγάλει τα δέοντα. Αλλά όχι, εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω. Γιατί έτσι, με ανώνυμο τηλεφώνημα, ο Θεοφίλου έμεινε 5 χρόνια στη φυλακή. Ένας ανώνυμος πήρε τηλέφωνο και η αστυνομία δεν το αποκάλυπτε. Και η δικαιοσύνη το δέχτηκε αυτό για να βάλει το Θεοφίλου στη φυλακή. Και άλλες περιπτώσεις αντίστοιχε. Η Ριάννα. Ήταν ένας που είδε στους ζωγράφους στην Πανεπιστημίου που να θάβουν τα όπλα. Mm. Κάτι όπλα λέει. Πάει τα ξεθάβει ο ίδιος, τα δίνει στην αστυνομία. Κάνουν έρευνα εκεί, βρίσκουν το DNA της Ιριάννας στο καπέλο εκείνο. Η αστυνομία, ναι. Όχι σε ένα και όπλο. Και σε ένα καπέλο. Η αστυνομία, αλλά μετά δεν βρήκε αυτόν τον άνθρωπο που τα ξέδαψε. Κάντε μια. Δεν μπορούσε να τον βρει ποτέ, δεν κατέθεσε ποτέ αυτός Ο προστατευόμενος μάρτυρας τι ακριβώς ήτανε. Έμεινε η Ριάννα 1,5 χρόνο στη φυλακή και δεν ήταν και το DNA δικό της. Είναι δύο παραδείγματα των τελευταίων 10 χρόνων, τα οποία αποδεικνύουν και αυτά και άλλα πολλά παραδείγματα υπάρχουν. Ακόμη και σε χώρες που λειτουργεί σωστά ο θεσμός των προστατευόμενων μαρτύρων, αποδεικνύουν πόσο φιάσκο είναι όλο αυτό. Λοιπόν, εγώ είπα αυτό χθες. Με αφορμή την τωρινή και με αφορμή αυτές που θα. Υπόθεση μωρά, όλο αυτό που γίνεται. Και τις παλιές και. Αλλά όμως έρχεται ο υπόνομος της Κουμουνδούρου, που είναι τα τρολ, αυτό το τμήμα. Υπάρχει συγκεκριμένο τμήμα. Που ξεχύλισε χθες. Το ξέρω, ναι. Και ξέρουμε ποιοι είναι αρχηγοί κτλ. Και που ξεχύλισε αυτός ο υπόνομος της Κουμουνδούρου και λέγανε ότι αυτό το κάνουμε μόνο για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Γιατί μέχρι εκεί πάει το μυαλό τους ή αυτή είναι η δουλειά που οι βρώμικοι που έχουν καλούνται να κάνουν. Έτσι βγαίνει το μεροκάματο, όπως σε συγκεκριμένη περίπτωση, με τα tweet, με όλα αυτά. Ναι, γιατί λανσάρονται. Προφανώ είναι ντροπή, είναι όλα αυτά. Είναι ντροπή που είσαι ο βόθρος της Κουμουνδούρου. Ναι, αλλά λανσάρονται ως αριστερή. Όχι της Κουμουνδούρου μόνο, και του Μαξίμου αντίστοιχα, γιατί είναι ένας αντίστοιχος βόθρος. Το ξέρω, το ξέρω. Σε άλλη περίπτωση. Αλλά τώρα εμείς χθες είχαμε την τιμητική. Όποιος ήταν στα social media, ξεκίνησε από το μεσημέρι. Είναι οι ομάδες μνήμης με τα δύο χέρια και οι ομάδες ηλίθειας. Με τα τέσσερα χέρια. Και το τα πρώη μουρτοειδή που ναι, τώρα δεν ξέρω ποιος είχε να λάβει. Εντάξει, είναι βρώμικο λίγο όλο αυτό. Λίγο. Γιατί ειδικά από το ΣΥΡΙΖΑ που τους είχαμε ξεχάσει κιόλας, γιατί είχαν κάνει μια επίθεση όταν είχαμε έρθει εμείς εδώ. Ναι. Γιατί επιλέξαμε εμείς δουλειά εδώ, ότι υπάρχουν πολλές δουλειές και δεν θα μπορούμε να επιλέξουμε άλλες 10 δουλειές γιατί διαλέξαμε αυτή τη δουλειά. Ότι όλοι μαζί θα αποφασίζαμε που θα δουλεύαμε. Κάπως έτσι το αισθάνονται ως χρέος τους όλο αυτό. Ναι, ναι, λογικό. Και μετά από εκεί είχαν χαθεί. Και χθες με το που βλέπω τους 3-4 τους καλούς όμως, γιατί υπάρχουν και καλοί, υπάρχουν και δεύτεροι και δευτεράτζες στα τρόλ. Τώρα δεν είναι. Το καπιταλισμό έχουμε, δεν παίρνουν όλα. Είδα και ποιος έδωσε το λάκτισμα, το εναρκτήριο. Ναι, μετά λέω θα παίξουν όλοι. Και μέχρι το απόγευμα είχαν μπει όλοι. Και κάτι χαμένοι που τους είχαμε χάσει από καιρό, χρόνια. Τι έγινε, όλοι. Και επανεργοποιήστε. Κάποιοι αργοπορούνται σήμερα το πρωί. Αυτοί είναι για τα μπάζα. Δεν είναι. Εγώ θα τους έδινα να το κάνουμε ροκαμάτο. Τους πήρε μέχρι το βράδυ. Τους πήρε μέχρι το βράδυ όλο αυτό για να το κάνουν. Συνήθως ήταν πιο γρήγοροι στα αντανακλαστικά, αλλά στη γενικότερη διάλυση του κόμματος. Έχει έρθει και. Αυτό φοβάμαι. Κατά πια όλα πάει και αυτό. Ευτυχώς έχουν βγει τα social media. Και αυτούς που μόνο η παρέα τους ήξερε ότι είναι ηλίθιοι, τώρα το ξέρουμε περισσότεροι. Εντάξει, είναι και ανώνυμοι. Δεν ξέρω ποιος ξέρει ποιον και δεν είναι προφανώς όλα αυτά. Δεν αντιστοιχούν σε εισάριθμους ανθρώπους. Μπορεί ένας να έχει 3-4. Τι μπορεί να έχει 3-4. Ναι, εντάξει. Μπορεί ένας οργανισμός να έχει 10-15. Μια κατηγορία από αυτούς λέγανε. Εγώ δεν τους ακούω. Αλλά όμως σήμερα είπαν αυτό και αυτό. Ευχαριστούμε για την τιμή καταρχήν που μας ακούνε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο υπόνομος του ΣΥΡΙΖΑ ακούει παραπολιτικά 90,1. Αυτό είναι τιμητικό. Μας αρέσει που πιάνετε τη συχνότητα, συντονίζεστε. Εντάξει, λογικό. Με την συχνότητα έχουν παρελθόν έτσι κι αλλιώς. Δεν ήταν 902. Ήταν 902, δεν ήταν. Αρχηγός. Τι σχέση έχει ο ΣΥΡΙΖΑ με το ΚΚΕ που είχε το 902, κάποτε είχε. Ο ΣΥΡΙΖΑ όχι, ο συνασπισμός. Ούτε. Εντάξει. Όσοι ήταν να φύγουν, φύγανε. Ότι συνευρέθημεν για κάποιο καιρό μαζί, αυτό δείχνει και τις. Τα λάθη. Α, το τελευταίο λάθος ήταν αυτό. Mm. Όχι, το τελευταίο ήταν αυτοί οι τέσσερις κνήτες που πήραν βιογραφικό από τον Αλέξη Τσίπρα και τον κάνανε κνήτη. Αυτό ήταν το τελευταίο ιστορικό λάθος. Λοιπόν, θα πρέπει να πει κάποιος. Θα μείνουμε κι άλλο εδώ. Λίγο ακόμα. Ναι, βέβαια. Καλά, είναι και το θέμα των ημερών έτσι κι αλλιώς. Και κύριε, μας θίξατε που λέει και ο Άδωνης είναι θέμα τιμής και υπόλοιψης. Τι θίξα, μ' άρεσε. Ήταν ωραίο. Μ' άρεσε. Εγώ το απόλαυσα, σου λέω. Δεν έχω θέμα. Απλά για άλλη μια φορά διαπίστωσα. Αυτό είναι θλιβερό. Θα μπορούσαν να υπάρχουν όντως στρατοί, έτσι κι αλλιώς το Twitter πια είναι κομματική στρατή που ανταλλάσσουν. Θα μπορούσαν να υπάρχουν στρατοί στο Twitter. Θα μπορούσαν να. Επειδή είναι αριστερό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, να έχει και ένα επίπεδο. Λίγο πιο πάνω. Δεν μπορεί να έχει επίπεδο. Δεν έχει μαλώσει με το επίπεδο, έχει μαλώσει με τα αριστερά, με το ήθος, με την αισθητική. Τα λες, εγώ δεν έχω συμβαστεί με αυτό που λες τώρα. Εγώ το πιστεύω ότι είναι αριστερή. Δεν έχει λυμμένα αυτά. Γι' αυτό. Αυτά δεν έχει λυμμένα μέσα σου αυτά. Δεν έχω λυμμένα. Είσαι ρομαντικούλης ακόμα. Καταλαβαίνεις. Ναι. Έχεις ψηφίσει και ο Δαμανάκη μια φορά, θυμάμαι. Περισσότερες ίσως. Περισσότερες από μια φορά. Όσες ήταν στη Β' Αθήνας κάποτε. Ναι, καταλαβαίνω. Όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν και ο ΚΚΕ στη Β' Αθήνας. Ο ΚΚΕ δεν θυμάμαι να την ψήφισες. Ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θυμάμαι πότε αν πρόλαβα να την ψηφίσω. Δεν θυμάμαι αν πρόλαβα να την ψηφίσω, αλλά σίγουρα έχω πάει στη συγκέντρωση που έχει μιλήσει η Μαρία Δαμανάκη. Μπράβο, να ξέρεις. Και μπράβο. Γιατί ήμουν μικρός τότε. Αλλά... Ναι, ναι, και δεν ήξερες. Έχω κάνει και εγώ τα λάθη μου, okay. Ναι, αλλά κάνεις και το κριτική όμως. Ναι, την κάνω. Συμπορευόσουν κάποτε με αυτούς τους συντρόφους. Συμπορευόμουν είναι η αλήθεια. Ναι. Και τότε που διαλύθηκε ο συνασπισμός που έφυγε το ΚΚΕ, ήμουν με το συνασπισμό. Ήμουν ενεργό μέλος τότε και λέω να φύγουν οι μονόχνοτοι, να μείνουμε εμείς. Οι Ευρωπαίοι αριστεροί. Αυτά έλεγα τότε. Και καλά τα έλεγες. Για να καταλάβεις. Αυτές οι ενοχές. Τα έλεγε κανένα δίχρονο. Μου πέρασε μετά και όπως ακούς μετά, έχω σοβαρευτεί και είμαι. Όπως ακούω, όχι μόνο εγώ. Όπως έχει τη χαρά να ακούει και ο κόσμος που έχει σοβαρευτεί. Εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, το θέμα με τους προστατευόμενους μάρτυρες είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό. Υπάρχουν θέσεις στη νομική επιστήμη, υπάρχουν δύο απόψεις. Υποστηρίζουν και πολλοί δικηγόροι. Βάλαμε χτες και του Παπαδάκη το κείμενο, ένα παλιότερο στο site, που τεκμηριώνει γιατί δεν πρέπει οι προστατευόμενοι μάρτυρες να υπάρχουν και γιατί ένας αριστερός πραγματικός πρέπει να είναι ενάντια σε όλα αυτά. Υπάρχουν και όλοι οι υπόλοιποι που δέχονται τους προστατευόμενους. Και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, πριν γίνει κυβέρνηση, έλεγε αυτά που σου λέω εγώ τώρα. Έλεγε ήταν τέτοια. Κατά των προστατευόμενων μαρτύρων. Εντάξει, είπε ο Αλέξης ότι η εξουσία σε διαβρώνει. Δεν τα είπε χθες. Ναι, είναι μπαμπέσα η είναι εξουσία. Είναι μπαμπέσα. Τι να κάνουμε. Ναι, τώρα. Αλλά δεν γίνεται εμείς να παρακολουθούμε τις όποιες αλλαγές μόνο για την καρέκλα τους. Και επειδή ο βόθρος των ΣΥΡΙΖΟΤΡΟΛ και όσοι διοικούν αυτό το βόθρο μέσα από την Κουμουνδούρου, γιατί είναι το ανώτατο όργανο που τα κατευθύνει όλα αυτά. Και να σου πω και κάτι για το ΣΥΡΙΖΑ, μια που λέμε και έχουμε πει λίγα για το ΣΥΡΙΖΑ. Κρίνοντας το πώς κινούνται τα ΣΥΡΙΖΟΤΡΟΛ, έχω να πω το εξής. Δεν θα πάρουν η κυβέρνηση ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί? Αν δεν ναι. λύσει το θέμα με τα ΣΥΡΙΖΟΤΡΟΛ. Θα μου πεις. Την οτροπία εννοείς. Θα μου πεις, ναι, πώς συνδέεται τώρα αυτοί οι 15 έρμοι εκεί που υπάρχουν για να βρίζουν όλη μέρα, να χειδεολογούν και να ψάχνουν τι ακριβώς θα πούνε. Σχετίζεται γιατί επειδή αυτή την ομάδα την κουμαντάρει ανώτατο στέλεχος και είναι. Πολύ κοντά στην ηγεσία, είναι, δείχνει ακριβώς την νοοτροπία και την δεν αντίληψη. Αυτά τα στελέχη να φύγουν έτσι κι αλλιώς από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα χάνουν από τον κούλι. Την πρώτη φορά γίνανε. Θα χάνουν από τον κούλι. Πρωθυπουργοί και κατά τύχη, αν... την πρώτη φορά. Ναι, θα ναι. χάνουν από τον κούλι όμως. Αυτή είναι η μοίρα τους, όπως και χάσανε από τον κούλι. Γιατί θυμάμαι πάλι μια επίθεση. Τι κατάδια. Τι να κάνουμε αυτό. Να κάνεις και να κάνεις από τον κούλι. Εμένα το λες. Τι κατάδια. Και να έχεις πάρει την εξουσία με τέτοιο κίνημα και ρεύμα του κόσμου. Το 2015 θυμάσαι τι γινότανε. Θυμάμαι, πήγε η Μούτζα σύννεφο. Όχι, πριν ήταν η Μούτζα. Μα όλοι αυτοί που είναι τώρα τρολ, μουτζώναν στο Σύνταγμα και χτυπούσαν κάτι κατσαρόλες και κάτι τηγάνια. Α, και κατά τον αγανακτισμένο τώρα. Η πολιτικοποίηση. Σε λίγο θα μας πείτε ότι είχε και χρυσαυγίτες μέσα, αυτούς 100 Έλληνες, 300 από ήταν. Πάνω, όχι κάτω. Από πάνω. Στο πάνω πλατεία ήταν. Εντάξει. Έτσι λοιπόν, αυτή η αντίληψη θυμάμαι και όταν το πρώτο εξάμηνο που λέγαμε εμείς από την εκπομπή δεν θα νικήσει η Ελλάδα. Θα χάσει ο Τσίπρας. Θα φέρει μνημόνιο. Θυμάσαι τι βρίσιμο έπεφτε. Mm. Όχι τόσο από τα social media, τότε δεν ήταν πολύ ανεπτυγμένη στρατή, όσο από τα μηνύματα. Και έφερε και μνημόνιο. Ήταν το τρίτο μνημόνιο. Και έκοψε και συντάξεις. Και έβαλε και άλλους φόρους. Και όλα αυτά οδήγησαν και εκεί. Και συντήρησε και τρομονόμους. Και τρομονόμους κανονικά. Και συντήρησε και έκανε εθελοντική την εισφορά των εφοπλιστών. Και αφαίρεσε από τις καζινάρχες. Συντήρησε εθελοντική. Ναι, ναι, ναι. Δεν το, όχι. Το έκανε μόνιμο. Να μην αλλάζει. Ενώ ο Σαμαράς το είχε ανά 2-3 χρόνια. Οι προηγούμενοι για τα ξεκαρφώματα. Ανά 2-3 χρόνια το ανανέωναν. Πες και να ευχαριστώ τον Αντώνη Σαμαρά. Και να μπράβο στον Αντώνη Σαμαρά. Έτοιμος είσαι. Μπράβο. Μπράβο, να. Είσαι βλαμμένος, παιδάκι. Εγώ. Ποιος, εγώ. Έλα τώρα, ξεσκεπαστήκατε. Λοιπόν, και ένα δεύτερο. Αυτό για τους προστατευόμενους μάρτυρες. Και ένα δεύτερο συνολικότερο θέμα. Πιστεύει πραγματικά κανείς, επειδή είδα το πάθος όλων για το ότι η ελληνοφρένεια τα βάζει με τους προστατευόμενους μάρτυρες και θέλει να ευχαριστούν. Έχεις δει. Είναι κάποιοι που έχουν ανοίξει το λογαριασμό τον Νοέμβρη. Ναι, έχουν 15 followers. Όχι, και κάνουν... είναι και κάποιοι άλλοι ναι, που ανοίξαν πριν 10 μέρες. Ναι, είναι και τους επαγγελματίες. Είναι οι επαγγελματίες που είναι παλιοί. Αλλά οι ίδιοι επαγγελματίες έχουν ανοίξει κάποιους λογαριασμούς τώρα. Μιλάμε στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ που υπάρχουν και σοβαροί άνθρωποι. Δεν υπάρχουν σοβαροί. Ο Δραγασάκης. Δεν λέω τα στελέχη. Υπάρχει από κάτω σοβαρός κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ. Που ναι. πολλοί από αυτούς, επειδή μιλάω, προβληματίζονται και έχουν ακριβώς τους ίδιους προβληματισμούς με αυτούς που έχω εγώ. Πώς το στήσαν όλο αυτό. Ακόμη γιατί υπάρχει ένα σκάνδαλο κάπου στο βάθος, αλλά έτσι όπως έχει στηθεί, δηλαδή όταν βγαίνει ο Παπαγγελόπουλος από σύσκεψη στο Μαξίμου και λέει: έχω λάβει γνώση της δικογραφίας, είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο από την Καποδίστρια και μετά. Και έτσι να είναι βρε μπούφο. Μην βγεις και το πεις. Ας τη δικαιοσύνη να το αναδείξει ως το μεγαλύτερο. Μην βγαίνεις να παίρνεις τη χαρά. Βγαίνει ο Πολάκης μετά και λέει: οι προστατευόμενοι μάρτυρες είναι μάρτυρες επειδή τους πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη. Το είχε πει και αυτό. Πάει ο Τζανακόπουλος την επόμενη μέρα να ενημερωθεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στον Άριο Πάγο. Τι δουλειά έχουν. Αν θες να στήσεις μια τέτοια υπόθεση ή να την τονίσεις, δηλαδή υπάρχει κάτω στη δικαιοσύνη, δεν ξέρω. Καλά, κάτι θα υπάρχει προφανώς. Ναι, ναι, ναι. Θα φάνει άμα είναι στημένη ή όχι, θα δείξει. Και όταν όμως έχεις 10 στελέχη. Αλλά δεν μπορεί να λέμε ότι είναι και στημένη και ότι είναι στελέχη και βαριά. Όλο κάπου υπάρχει καπνός. Θα σου πω πώς έχει ξεκινήσει. Προφανώς υπάρχει καπνός, είναι παγκόσμιο σκάνδαλο, αλλά έτσι όπως το κάνανε δεν θα μαθευτεί τίποτα. Αν ο στόχος είναι να μαθευτούν οι κατηγορούμενοι και αυτοί που τα έχουν πιάσει, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό. Καταρχήν, από τους 10 που η Τουλουπάκη έβγαλε στον τάκο, οι 7 είναι αθώοι. Ναι, έχουν παραγραφεί ήδη. Ναι, παραγραφεί. Δηλαδή θέλω να πω το μεγαλύτερο σκάνδαλο πώ τεκμηριώνεται. Δεν είχε δει τη γνώση που έλαβε ο Παπαγγελόπουλο ότι και άλλοι τρει είναι ο Άδωνη, ο Αβραμόπουλο, αν δεν κάνω λάθο, και ο Λοβέρδο. Που εκκρεμεί όλο αυτό και θα γίνει ό,τι είναι να γίνει. Πέρα από όλο αυτό, εγώ θέλω να πω ότι το δεύτερο και το μεγαλύτερο θέμα, υπάρχει μια συνολική αυταπάτη και στους επαγγελματίες και στους ΣΥΡΙΖΕΟΥς και γενικότερα σε πολλά έτσι, τμήματα της κοινωνίας, ότι αν και έφτανε αυτή η υπόθεση στη δικαιοσύνη, θα τιμωρηθεί κάποιος. Πιστεύεις καλά, εγώ με προσωπικώς... Με τρόπο που είναι στημένο μόνο για πολιτική χρήση. Είναι για πολιτική, και για πολιτική προφανώς, ζημιά δεν είναι. Προφανώς. Και με χαζό τρόπο, γιατί θα τους βγάλει... Θα πανηγυρίσουν τώρα, τους δίνει μεγάλη αβάντα σε όλα αυτά, γιατί έπρεπε να υπολογίσουν κάποια στιγμή ότι μπορεί να πέσει η τότε κυβέρνηση και να έρθει μια άλλη κυβέρνηση και να τα ανατρέψει όλα αυτά. Πάντως, εγώ από την ελληνική δικαιοσύνη για τέτοια μεγάλα θέματα που εμπλέκονται μεγάλες επιχειρήσεις, καρχαρίες, οικονομικά συμφέροντα και διαπλοκή, δεν περιμένω ούτε τα προηγούμενα 40 χρόνια, ούτε τα επόμενα 40 χρόνια η δικαιοσύνη αστική να αποδώσει δικαιοσύνη. Είναι μια απάτη αυτό, αν το έχει κάποιο στο μυαλό, μια φενάκι όπως λέμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να τιμωρηθεί κάποιο για όλα αυτά. Είναι έτσι φτιαγμένα όλα αυτά. Θα σώσει τον κόλο της δικαιοσύνης στο παραπέντε. Είναι έτσι φτιαγμένα όλα αυτά. Αν ήταν κανένας φτωχοδιάβολος, είναι μέσα στον κορδαλό τώρα. Εύκολα. Άπειροι φτωχοδιάβολοι που έχουν κάνει, ή είναι κανένας Θεοφύλου, καμιά Ιριάννα για συμβολικούς λόγους να ταλαιπωρηθούν για 5 χρόνια, ένας για 1,5 χρόνο. Οι άλλοι εκεί, ναι, η δικαιοσύνη δείχνει τα δόντια της. Όταν είναι για κάτι μεγαλύτερο. Στην άλλη περίπτωση θα δεις βέβαια και να κολοτρίβονται με την εξουσία όλοι αυτοί και να γίνονται και πρόεδροι όπως βλέπουμε και να χάνονται μάρτυρες ξαφνικά. Πώς σκοτώθηκε ο ένας, για οποιαδήποτε υπόθεση. Ναι, πώς σκοτώθηκε ναι, ο άλλος, ναι, για όλες τις υποθέσεις. Μα γίνονται, προφανώς γίνονται αυτά. Γίνονται εδώ, γίνονται παντού. Και που και αυτά θα κουκουλουθούν και πώς χάθηκαν, πώς σκοτώθηκαν οι μάρτυρες. Ναι, θέλω να πω ότι το θέμα της δικαιοσύνης. Επίσης θα το κουκουλώσει και η δικαιοσύνη. Το θέμα της δικαιοσύνης, μα έτσι όπως. Ναι, είναι ένα μεγάλο θέμα τώρα. Πώς μπορεί να λειτουργεί μια δικαιοσύνη. Γιατί μπορεί να λέγω και εσύ ότι είναι κλέφτης ο Άδωνης, αλλά αυτό δεν είναι, πρέπει να αποδειχθεί. Δεν μπορεί να λέει να γίνεται έτσι. Η Χριστίνα είναι κλέφτρα, έκλεψε. Αν δεν τότε το... γιατί λέτε για άλλον συνάδελφο του Άδωνη ότι είναι ρουφιάνος. Γιατί απεδείχθη. Να αποδειχθεί. Α, απεδείχθη. Είναι ο Τάδε, δεν το ξέρει κανεί. Είναι ο Τάδε. Λέει αυτό, αυτό και αυτό. Τι είναι αυτό. Ναι. Στη δική μου του λογική το λέγαμε ρουφιάνος. Είναι απόδειξη το λες αυτό. Αυτό είναι, είναι απόδειξη, καραμπινάτη ναι. Απόδειξη. Αν δεν είναι αυτό, απόδειξη τι είναι. Εδώ αυτοί οι μάρτυρες, καταρχήν οι 10 πολιτικοί που έχουν κρεμαστεί στα μανταλάκια όπως λέμε και οι 7 είναι εκτός. Είναι από τις μαρτυρίες μόνο των 3 προστατευόμενων μαρτύρων. Που ένας ξέρει τι είχε πει από αυτούς, δεν θυμάμαι ποιος. Ότι ανέβαζαν στο Μαξίμου από την μπροστά είσοδο, πρόσεξε, ναι. Που έχει πάντα κάμερες, μια βαλίτσα με λεφτά. Δηλαδή είσαι εσύ ο Σαμαράς τώρα, έτσι, πρωθυπουργός. Ναι. Ναι. Και θες να πάρεις λεφτά από την Οβάρτης. Έτσι θα το κάνεις τόσο χαζά. Έτσι θα γίνει. Παλιά είχαν μια φαντασία, βάζαν κάτι πάμπερ. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τα πάμπερ. Έχει και πίσω πόρτα το Μαξίμου. Ναι. Ή ο άλλος λέει τα είχε πάρει, νομίζω και το Στουρνάρα ήταν, δεν θυμάμαι. Και εξήχαν από την τσέπη του. Λογικό να το πάρει. Κάτι λέει χαρτονομίσματα. Αυτά λέγανε. Μπορεί να έχει βγάλει να πάρει σιγά. Δεν τα είπαν όμως με την πρώτη κατάθεση. Τους έχει πάρει 20 καταθέσεις του Λουπάκη και αρχίσαν να τα λέγανε στις τελευταίες καταθέσεις αυτά. Τους πίεσε. Δεν ξέρω τι πίεσε. Δεν τα λες από την πρώτη. Τα λες δεύτερη, τρίτη και οι άλλοι εισαγγελείς τα έχουν κρίνει αναξιόπιστο όλα αυτά. Δεν στέκουν. Θέλω να πω. Ότι πάνω εκεί έχει γίνει όλο αυτό το παιχνίδι. Μπάζει από παντού. Ιστήστε μια ωραία υπόθεση να αντιχαρούμε όλοι και να γίνει ένα ωραίο παιχνίδι. Εδώ έχει γίνει κωμωδία. Από την αρχή ήταν κωμωδία γιατί ήταν ο πρωταγωνιστής ο Τσίπρας, ο Παπαγγελόπουλος, ο Τζανακόπουλος και οι υπόλοιποι. Αυτά τα αποτελέσματα. Έτσι στήσαν και τα μνημόνια και έγινε ό,τι έγινε. Έτσι στήσαν και τα κανάλια και έγινε ό,τι έγινε. Ό,τι πιάνανε, το κάνανε αυτό που το κάνανε. Ένα τραγούδι πάντως για τα σιριζοτρόλ, το οποίο έχει μέσα ωραίες λέξεις και τους εκφράζουν. Για παράδειγμα, υπόγειοι, μαύροι ποντικοί. Άκου τώρα. Και κάτι για κλόουν. Άκου. Από τον αγαπημένο μας Παύλο Σιδηρόπουλο. Και τώρα φίλοι μου αργά. Μια καλή νύχτα στη μαμά και λίγη στάχτη στα μαλλιά. Καιρό να βγούμε δύο. Σκέπασαμε όλους τους νεκρούς με αρρωστιάρικους ψαλμούς. Κλόουν με σοβαρούς σκοπούς. Γυμνοί μέσα στο κρύο. Κατά τα νεσί. Που σας στείλεις και αξιοπρεπείς βοηθήστε μας και λίγο δώσεις. με σώμα και ψυχή. Δώστε μας λίγη προσοχή στα υπόγεια μαύρη πολιτική. Στα υπόγεια μαύρη πολιτική. Στα υπόγεια μαύρη πολιτική. Λουφάζουνε δύο γύρω. Παίρνουνε σφάρνα τους γιατρούς. Αδυνατοί μπροστά στους δυνατούς. Και συναντάμε ξέπαρκους θεούς που χάσανε το πλοίο. Κατά τα άλλα εσείς που σας τυγείς και αξιοπρεπείς που έχετε μας και λίγο δώστε μας πνοή, στέγη και τροφή. Μια ιδέα στεγανή που να μην βάζει κρύο. Εδώ είμαστε. Οι εχθροί του ΣΥΡΙΖΑ. Βρίσκουν παντού εχθρούς. Τι να το κάνεις τώρα, Μέγκα, χωρίς τέτοιο δελτίο με τρέμει. Ναι, αλλά έχει ρετυρέ όμως. Έχει ρετυρέ, αλλά ρετυρέ. Δεν έχει απροτεντέρι, δεν έχει λίγο. Δεν ξέρω, εμένα το ρετυρέ με καλύπτει πάντως. Η διαπλοκή είναι με τρόπο. Είτε, δηλαδή, μπλε κουρτίνες, κάπως... μπλε μοκέτες και όλα αυτά. Δεν μ' αρέσει εμένα. Δεν το ευχαριστεί κανένα. Μη δει. Δε την άλλη διαπλοκή απέναντι. Θα δω περιμένοντα. Δε καθαρό κανάλι. Δεν μπορώ. Βρες ένα καθαρό κανάλι. Γι' αυτό σου λέω. Δεν έχω. Ναι, βρες. Δεν θα βρεις ένα κανάλι. Netflix. Λοιπόν, γίνεται το φόρουμ των Δελφών. Όπως κάθε χρόνο. 5 με 8 Μαρτίου. Ποιοι θα μιλήσουν, και σου λέω τώρα ποιοι θα μιλήσουν, έτσι, μεταξύ άλλων. Μαρέβα. Περίμενε. Δεν ξεκινάμε έτσι. Κυριάκος Μητσοτάκης. Περίμενε. Κυριάκος Μητσοτάκης, πρωθυπουργός. Ωραία. Θα μιλήσει η σύζυγος του πρωθυπουργού. Γιατί επίσης... να μην μιλήσει. Δίνει τη Βικτόρια Μπέκαμ να μην μιλήσει. Ναι. Δεν τα μαθαίνει. Όχι. Και εξώφυλλο βέβαια. Α, δεν τα ξέρω. Ναι. Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι θα μιλήσει και αυτή, σύζυγος. Θα μιλήσει η αδερφή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η Αλεξάνδρα Μητσοτάκη. Ωραία και το ζόρι σου. Ρε παιδί μου. Μήπως είναι οικογενειακή εσπερίδα. Θα μιλήσει ο Κώστας Μπακογιάννης. Ο Κώστας Μπακογιάννης που είναι, τι ακριβώς είναι του Κυριάκου, είναι ανιψιός. Ανιψιός, ναι. Ανιψιός. Ναι. Θα μιλήσει και η Σία Κοσιόνη που είναι... Σύζυγος Κώστα Μπακογιάννη. Σύζυγος Κώστα Μπακογιάννη. Μαζί πήγανε σαν του Κυριάκου να μην πει μια κουβέντα. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Θα μιλήσει και η Αλεξία Μπακογιάννη όμως. Κοίτα να δεις. Τι έχουν να πούνε όλοι αυτοί και πάνω. Αυτό γιατί μας τον ακοινώνουν ένα οικογενειακό τραπέζι. Και όχι, δεν τελειώσαμε. Δεν είναι οικογένεια μόνο. Μέχρι στιγμής έχω πει έξι που θα μιλήσει. Ο Χρυσοκοίδης θα μιλήσει. Όχι, θα μιλήσει η Αντιγόνη Λιμπεράκη. Η οποία είναι ξαδέρφη. Ξαδέρφη. Είναι τη αδερφή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, κόρη. Ναι. Θα μιλήσει ο κύριος Πλάτων Τίνιος που είναι σύντροφο τη Αλεξία Λιμπεράκη. Όσοι πάνε σε Αντιγόνη. Αντιγόνη, δηλαδή, Αντιγόνη Λιμπεράκη. Α, και θα μιλήσει και ο Κώστας Συνολάκης που είναι βαφτιστήρας του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Κάποιο εκτός οικογένεια θα μιλήσει. Έχουν μείνει κάποιοι. Για τα παιδιά του Κυριάκου. Ναι. Που θα μπορούσαν. Είδα ένα ωραίο στο. Αυτό λέει είναι φόρουμ Δελφών. Και έγραφε ένα φόρουμ αδελφών. Αδελφών είναι. Ναι, θα γίνει το 2020. Όλη η οικογένεια έχει πάει. Έχει βγει αφίσα σχετική. Ωραίο είναι αυτό. Ναι, έμειον με τα έσοδα. Έχουν τα να έξοδα. Πούνε. Πάει σε αυτοκίνητο, δύο σε ένα αυτοκίνητο θα μιλήσουν. Εσένα και το σόι όταν μαζεύεται. Δεν πού μιλάει. Όλοι δεν μιλάνε. Ναι, αυτοί έχουν να πούνε οι άνθρωποι. Πάνω ναι, στου δελφού έχουν να πει ο καθένα τα δικά του. Είναι ένα. Αυτοί που η Οργανωτική Επιτροπή πρέπει να κουράστηκαν πάρα πολύ. Πού του κλείσαν αυτού. Ναι, πού του κλείσαν. Δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Και πώς πήραν τον Πάκο Γιάννη. Κώστα θα μιλήσει και εσύ, δεν τη λε. Α πούμε. Θα έχει να πει κι αυτή. Θα παρουσιάσει κάποιο ή εσύ. Παρουσιάζει ή ποιο τι. Δεν φαντάζομαι. Αφού είναι ο μιλητή. Πασάρι, μόνοι του πάνε και λένε. Θα βρεθεί κάποιο από την οικογένεια. Κάνα κυπουρό, κάτι να πασάρει. Λόγου ποιο του γράφει. Δεν ξέρω. Έχει ο καθένα να πει πολλά. Δεν έχουν κειμενογράφο. Θα έχει ενδιαφέρον λοιπόν αυτό. Σήμερα είναι Τσικνοπέμπτη, οπότε έχουμε βάλει ένα τραγούδι σχετικό με τη μέρα. Τσίκνα σήμερα δεν έχει σύνορα και εσύ δεν έπρεπε να μ' αρνηθείς. Κάποτε αλίμονο στο μέσο χειμώνο τον ήλιο σου φέρα να ζεσταθεί. Το γαλοκάρβουνο! Πόσο εμείς θα το έκαμε πέλετ, θα ψήσουμε. Δεν ξέρω. Ήταν ένα μήνυμα κατά της γιορτής, όπως κατάλαβες. Εκεί που λέει. Μ' αρέσουν αυτά, τι είσαι, βίγκαν. Κλαίει ο ουρανός. Όχι. Έγινες βίγκαν λεσβία από αυτό το σαντινίστρια μάγισσα. Όχι. Εκεί που λέει κλαίει ο ουρανός είναι πολύ ωραία εικόνα. Ταιριάζει σήμερα γιατί όπως θα ανέβουν όλες αυτές οι τσίχνες. Κλαίς όταν σου έρθει. Ο ουρανός τι είναι ο ουρανός. Σκέφτομαι σε ένα δωμάτιο με τσίχνα μέσα. Ναι, ναι, ο ουρανός κλαίει. Ο Λιάγκας χορεύει αυτή τη στιγμή. Τι ζούμε. Ο Λιάγκας γιατί είναι άντιτος. Έχει ντυθεί το μισό πάνελ. Ναι, δεν ξέρω. Και η άλλη μισή δεν είναι μια Κλεοπάτρα. Ένας άλλος που έχει ντυθεί κάτι άλλο έχει βαμμένο το μάτι του. Δηλαδή κάθε κάποιο. Και οι άλλοι μισοί δεν ντύθηκαν. Γιατί. Αυτά τα πρωινάδικα, όποτε έχει γιορτή, το ενσωματώνουν όλο αυτό και ενεργοποιούνται αυτόματα τα αντανακλαστικά να βρούμε κάποιον στο στούντιο να τραγουδάει και να χορεύουμε εμείς. Υποτίθεται τηλεόραση. Αυτοί εκεί περνάνε καλά, που μάλλον δεν περνάνε γιατί το κάνουν τώρα δεν μία ώρα το μεσημέρι ή 11 ώρα να χορεύουν. Αυτό που βλέπει από το σπίτι, πόσο καλά περνάει όταν βλέπει κάποιου άλλου να χορεύουν. Μάλλον περνάει. Περνάει. Δεν έχει δει Παπαδόπουλο τόσο χρόνια. Ναι, αλλά και έχει και τραγούδια. Το στην υγειά μα είναι 15 χρόνια. Εντάξει. Και εδώ έχει τραγούδια. Είναι εγώ τσαμπά live. Ο Τσακαλώτος πήγε προχθές στους Χρυσούς Κούφους. Τι, μαγειρεύει. Μαγειρεύει. Όπως ο Τσακαλώτος. Μαγειρεύει. Γενικά πώς θα πάτε με τη γαστρονομία? Είμαι καλύτερος μάγειρας από ότι είμαι οικονομολόγος. Μόνο αυτό θα σας πω. Και το αγαπημένο σας φαγητό, αυτό μόνο? Είναι τόσα πολλά που δεν μπορώ. Η κουζίνα που προτιμάτε, έτσι ποια είναι? Μαγειρεύω από ινδικά, ιταλικά, γαλλικά. Και άλλες πολλές. Και νούμερα της οικονομίας. Γενικότερα όποτε πολλές χρειάζεται. Ναι, ήταν και ο κύριος Πέτσας, πήγε και αυτός. Και ο Πέτσας μαγειρεύει. Όχι, δεν μαγειρεύει, αλλά ποιο είναι το αγαπημένο του. Το κάνανε αστιάκι, κύριε Πέτσα, να σας τραβήξουμε. Όχι, δεν είναι. Να δοκιμάσω, κύριε Πέτσα. Αυτά θα τα έκανες εσύ. Το αρνί έχετε, στο αρνί αυτά, έχετε. Αυτά τα πολύ ωραία θα τα έκανες εσύ. Ποιο φαγητό μπορεί να του αρέσει του Πέτσα όμως? Αχταρμάς. Όχι. Δοκιμάζω αυτά που φτιάχνει σύζυγός μου, τα οποία είναι εξαιρετικά. Δεν μαγειρεύω ο ίδιος. Έχω να μαγειρέψω από φοιτητής. Η αγαπημένη σας κουζίνα ποια είναι? Νομίζω ασιατική. Και το αγαπημένο σας φαγητό, τελευταία ερώτηση. Αν αυτό είναι ελληνικό, θα έλεγα κάτι παραδοσιακό, ένα παστίσιο. Συγγνώμη, και ο Τσακαλώτος τώρα και ο Πέτσας είπανε για την ασιατική και τα λοιπά. Είμαστε εδώ στον τόπο που έχουμε την ελληνική κουζίνα. Και πας και διαλέγεις τα ασιατικά. Τον κορονοϊό. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Τι είναι. Μα είναι δυνατόν, εδώ υπάρχει καλύτερη κουζίνα από την ελληνική. Εξαρτάται, τα γούστα, δεν κατάλαβα. Αλλά σου αρέσει η Ιταλική. Εντάξει, okay, ναι, εκεί δεν κόλλησε τώρα εσύ. Δεν λέω για τον Μπέζα και τον Τσακαλώτο. Εγώ περίμενα, θα τον ρωτήσουν ποια είναι η αγαπημένη σας κουζίνα, θα πει η Ζόλα. Πού τι θυμήθηκε. Είπα μια κλειστή για να μην είναι διαφήμιση. Ναι. Δεν είπε αυτό όπως άκουσες. Δεν είπε η Ζόλα. Δεν είπε αυτό. Και με αυτά τα πολύ ωραία και αυτές τις ωραίες σκέψεις, ωραία και ασιατική, αλλά όταν βάζει αυτό το γλυκόξινο, καλύπτει τα πάντα. Ναι, δεν ξέρεις να τρως. Τι δεν ξέρω να τρώω. Έχεις φάει νυχτερίδα. Πώς? Έχω δίκιο. Νυχτερίδα έχεις φάει. Τι νυχτερίδα. Δεν ξέρεις να τρως νυχτερίδα γι' αυτό. Δεν ξέρεις την ασιατική. Ρε παιδί μου, είναι ωραία όλα αυτά και τα κοτοπουλάκια, τα μοσχαράκια και τα γυρίζες, τα μπαμπού και τα υπόλοιπα. Και τα spring rolls. Το μπαμπού είναι ωραία για καρέκλα. Ναι, όχι, τα τρώνε κιόλα. Σε λίγο θα τρώνε και εσείς καρέκλες. Κολλήσαμε αυτά που κολλήσαμε, με τις νυχτερίδες και τις μπαμπού καρέκλες. Βάζουν όμως 2-3 σως που τις λένε από πάνω και αυτά καλύπτει τα πάντα. Είναι σαν να τρώω είτε τρώσω αυτή είτε οτιδήποτε άλλο είναι το ίδιο. Εμείς δεν βάζουμε σως γιαουρτοσκόρδιου. Γιαουρτοσκόρδιου. Τζατζίκι. Επίσης, εμένα δεν μου αρέσει γι' αυτό το λόγο πρέπει να σου πω. Γιατί καλύπτει επίσης. Μα πάει το παϊδάκι χωρίς τζατζίκι. Πάει ό,τι θέλει και έρχεται. Δεν θα το συζητήσουμε αυτό τώρα. Είσαι βλάχος. Είσαι και φαίνεσαι. Σε μένα, εσύ βρε τσόκαρο θα μιλήσεις. Που τρώσω μάτε, φυσαρμόνικα τις μπριζόλες. Και ομές. Βεβαίως. Είσαι τέτοιος. Μετά από αυτά θα πάμε στον Μπάμπη. Λοιπόν. Επηρεασμένοι από τη γαλλική κουζίνα. Από τη γαλλική κουζίνα. Πάμε στον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Μια και είπαμε γαλλική κουζίνα. Η γαλλική κουζίνα είναι ο Μπάμπης κοσμοπολίτης και είπε κάτι πάρα πολύ ρεαλιστικό, προσεγμένο, φιλελεύθερο. Αποκλείεται. Για τον Τσίπρα. Αν ο κύριο Τσίπρας πραγματοποιήσει την απειλή που λέει να ελέγξει τους αρμούς και όλα αυτά τα πράγματα, που για μένα ισοδυναμεί με ένα καθεστώς που δεν συνάδει σε αυτό που έχουμε συνηθίσει τώρα πάρα πολλά χρόνια, δόξα τω Θεώ, που δεν είναι δημοκρατία δηλαδή, έτσι όπως την ξέρουμε, η αστική δημοκρατία, η μόνη φιλελεύθερη δημοκρατία που αξίζει τον κόπο να την υπερασπιστεί κανείς, τότε θα ζούμε σε ένα καθεστώς που στα δικά μου μάτια που είδα και τη δικτατορία θα μοιάζει με εκείνο. Και είπα ότι αυτό που δεν κατάφερε η δικτατορία θα το καταφέρει ο Τσίπρας. Και δεν ξέρω το λέει. Απ' έξω, απ' έξω. Ο Μπάμπη, τι απ' έξω, ο Μα το είπε. Δεν τα μπορεί ο Μπάμπη αυτά, δεν τα αντέχει. Καλά να τα λένε οι άλλοι της Ζουνούτου. Η σοβαρή Χρυσή Αυγή που θέλει ο Μπάμπη, τι αυτό καθώς, λέω. Ο Μπάμπη, ο κάθε βουλευτής, πολιτευτής, λανσάρεται με ένα στυλ. Η Νέα Δημοκρατία έχει πάρα πολλούς. Έχει από κλόουν μέχρι. Αν έχει. Και λίγο πιο γραβατωμένους έτσι κάπως. Η Νέα Δημοκρατία κι αν έχει. Δεν ανήκει στην κατηγορία κλόουν, είναι πιο. Ξέρει τι λέει. Αν εξαρτητήτω αν διαφωνεί, συμφωνεί κανείς, τον βλέπει. Ξέρει, εμείς τον έχουμε ζήσει κιόλας, ξέρει τι κάνει, ξέρει τι λέει. συγκρίνει τώρα ότι αυτό που είπε ο Τσίπρας για τους αρμούς είναι χούντα του Τσίπρα. Θα κάνει χούντα. Από εκεί και η οποία αρμή είναι κλειστή τώρα και. Και δεν προκύπτει από εκεί κιόλας. Και δεν προκύπτει με τίποτα, αλλά και η οποία αρμή είναι ήδη κλειστή τώρα από τη Νέα Δημοκρατία. Και τέλος πάντων, ένα καλό λόγο, γιατί δεν λες ότι ήταν σωστή η δήλωση του Τσίπρα περί αρμών. Μα δεν είπα κάτι κακό για αυτή τη δήλωση. Καλό, αλλά δεν ακούσαμε και το καλό. Για το Σαμαρά είπες μπράβο. Στο Σαμαρά ένα μπράβο το είπες. Προχτές κάποιος που είχε σκάσει το θέμα με τους αρμούς, που εμένα μου φάνηκε λογικό όλο αυτό που λέει ο Τσίπρας, γιατί κάθε κυβέρνηση αυτό κάνει. Έτσι γίνεται, έτσι λειτουργεί η αστική δημοκρατία. Δεν υπάρχουν παραθυράκια. Απλά οι Τσιπρέοι το κάναν λίγο χάλια απότομα, δεν ξέραν εκεί στην αρχή. Τώρα, με άλλα λόγια, από Τσίπρας θα ξέρουμε πώς θα το κάνουν την επόμενη φορά. Γνώμη μου, δεν θα ξέρουν. Θα εξαρτηθεί μάλλον αν θα μάθουν, αλλά αυτό είναι μια λεπτομέρεια. Προχτές λοιπόν που το είπε αυτό ο Τσίπρας, εμείς εδώ δεν είπαμε τίποτα. Ναι. Και βγαίνει κάποιος και λέει, βάλαμε όμως Τσίπρα που έλεγε κάτι δεύτερα, κάτι άλλο. Εκείνη τη μέρα η ατζέντα της Νουδού ήταν η αρμή του, και ακόμα. Ναι, ναι, ναι. Η αρμή του Τσίπρα. Θα κάνουν καθεστώς αυτό, χούντες και όλα αυτά που λέει και ο Μπάμπης και τέτοια. Που είναι και εμείς, χαζομάρα. Εντελώς χαζομάρα. Εμείς δεν είπαμε τίποτα από αυτά. Και βγαίνει ο άλλος και λέει, πάλι λέτε για τον Τσίπρα. Εκτίμησε, βρε, να είσαι επαρκής, ρε ακροατής. Εκτίμησε ότι δεν παίξαμε στην ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το πιάσες, δεν το κατάλαβες, χαλβά. Ψυχούλα μου, έχεις γίνει ευαίσθητος τελευταία. Πάρα πολύ. Με βλέπεις. Λοιπόν, Μπάμπη. Αχ, μωρέ το μαναράκι. Εντάξει, καταλαβαίνω. Μπάμπη, τι καταλαβαίνει. Εντάξει, μεγαλώνει κι εσύ. Λόγω ηλικία. Ευαισθητοποιήσει και εσύ. Κοίτα, τα 32 χρόνια είναι κομβικά. Κομβικά είναι τα 32. Το καταλαβαίνω. Εντάξει, δεν ήμουν έτσι στα 22. Ούτε στα πρώτα 32 ήσουν έτσι. Όχι, σε αυτά δεν ήμουν καθόλου. Ο Μπάμπη, λοιπόν. Που εγώ του τον είπα λίγο πριν, είναι λίγο πιο σοβαρό και. Ναι, όλα ναι. Αυτά. Άμα έχει να πει τον Μπάμπη, θα τον πει λίγο. Πώς αποδεικνύει ότι μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, αν έχει μανία, μπορεί την όποια. Την όποια, σε πολλά εισαγωγικά, με τη μανία, για πες. Την όποια σοβαρότητα έχει κάποιος, μπορεί να τη χάσει. Σας συμβουλεύω την ανάγνωση του Άρθουρ Κέστερ, του Μηδέν και του Απείρου. Έχετε ακόμη χρόνο, είσαστε νέος άνθρωπος. Μπορείτε να καταλάβετε γιατί ο Σταλινισμός έβλαψε την ανθρωπότητα όσο και ο Χίτλερ. Γιατί ο Σταλινισμός έβλαψε την ανθρωπότητα όσο και ο Χίτλερ. Ναι. Εδώ χάνεται τελείως. Και χάνεται και το νόημα των λέξεων. Και ο Ξύπνιος να μην λέει τα τετριμένα τουλάχιστον. Δεν λέει τα τετριμένα. Μπράβο. Αυτό. Δηλαδή, ο Μπάμπη με ευνηδία. Ακόμα και να το πιστεύει. Αυτό πιστεύει. Να μην λέει την κλεισαδούρα που λέει ο τελευταίος δεξιός καραφλοροφιάνος. Το όποιο κομμωτήριο. Αυτό πιστεύει ο Μπάμπη. Αλλά θα μπορούσε να το πει αλλιώς. Γιατί ένας σοβαρός άνθρωπος δεν το λέει καν αυτό. Και δεν το σκέφτεται καν. Διότι ο Χίτλερ ξεκίνησε τον Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχε την λογική, τη θεωρία του ναζισμού, του φασισμού που θεωρεί κατώτερους αυτών, αυτό, αυτών και αυτών. Οπότε πάω, πολεμάω, τον καταστρέφω, τον σκοτώνω, τον κλείνω, το στρατόπεδα συγκέντρωσης με βιομηχανικό τρόπο και. Το συγκρίνει όλο αυτό με το τι γίνονταν σε μια άλλη χώρα, σε άλλες συνθήκες κτλ. Παίζει εδώ στην ατζέντα, δεν το κάνει συνειδητά προφανώς. Ένα του λέω μόνο. Ούτε η βούλτεψε θα το λέει αυτό. Έχει σταματήσει να το λέει η βούλτεψη αυτό πια. Δεν είμαι σίγουρος. Πλέον δεν το λέει. Δεν το έχει πει κάποια στιγμή. Η βούλτεψη το θεωρεί, το έχουμε πει αυτό. Είναι παλιό. Ναι, η βούλτεψη αυτό παλιό, το θεωρεί παλιό. Είναι λίγο μπαγιάτικο, αλλά αν δεις τα think tank του καπιταλισμού, αυτό το φέρουν συνέχεια ψηλά. Το αναθεωρούν συνέχεια. Να μην είναι ο συγκεκριμένο καπιταλισμό, τέτοια και τα think tank. Και αυτοί και εκπροσωποί του που τα βγάζουν πέρα. Φαντάζεσαι να είσαι καπιταλιστή σε αυτή τη χώρα, ειδικά μεγάλο επιχειρηματία, και να έχει αυτό το πολιτικό προσωπικό. Χάλια. Να πρέπει να σου εκφράζουν τα συμφέροντα τώρα. Καλά, αυτή η κυβέρνηση. Δεν έχει κανένα υψηλό επίπεδο οι περισσότεροι που ξέρουν. Δεν έχει σημασία, έχουν λεφτά. Μόνο αυτό. Λοιπόν, εγώ έχω τα λεφτά. Θέλω εσένα να μου τα λες σωστά. Και λες αυτά που λες. Αγόρασέ με στη σωστή μου τιμή. Σε έχω αγοράσει, παιδάκι μου. Όχι, όχι. Γι' αυτό είσαι βουλευτής. Επειδή είσαι αγορασμένος. Πες τα σωστά. Και βγαίνουν και λένε αυτές τις βλακίες. Και κάνουν αυτές τις βλακίες. Δεν απογοητεύεσαι. Ναι, ναι, όχι, πώς δεν απογοητεύεσαι. Δεν θες να φύγεις από τη χώρα. Όχι, δεν του κάνω χατήρι. Ο Μπάμπης θέλει να φύγει. Το κύριο Τσίπρας έχει καταλάβει ότι έκανε ένα μνημειώδες πολιτικό λάθος λέγοντας δημοσίως κάτι που μπορεί να συζητούν οι σύντροφοι μεταξύ τους. Ότι παιδιά δεν το κάναμε σωστά. Την επόμενη φορά θα το κάνουμε πιο σωστά. Θα φροντίσουμε να βάλουμε τους ανθρώπους, τους μηχανισμούς εκεί που πρέπει, όπως πρέπει. Εγώ σε αυτή τη χώρα δεν θα ζω. Θα φύγω από τη χώρα. Εγώ σε αυτή τη χώρα δεν θα ζω. Θα φύγω από τη χώρα. Κατάλαβες. Να του βγάλουμε τα ειστήρια. Θα χάσουμε και τον Μπάμπη. Να το brain drain. Συνεχίζεται. Αυτά είναι. Θα πάνω που είχαμε κάνει ένα brain gain. Ποιος ήρθε, Μητσοτάκη. Γύρισε κανείς, όχι. Ο Χριστοφοράκος. Σιγά μην γυρίσει ο Χριστοφοράκος. Ο Χριστοφοράκος έχει αποδοθεί δικαιοσύνη και ζει αλλού. Όπως ξέρουμε. Να. Όπως όλοι ξέρουμε. Με τι στοιχεία ο κύριος Χριστοφοράκος κατηγορείται τώρα, ε? Δεν κατηγορείται. Δεν κατηγορείται. Και κάτι άλλο τελευταίο πριν πάμε στις διαφημίσεις. Με την Τουρκία έχουμε θέματα, όπως ξέρεις. Τι ΝΑΟΣ. Όχι, έχουμε θέματα. Έχουμε σοβαρότερα. Το Αιγαίο. Και τη Λιβύη που τα αναγνωρίζει και ο ΙΕ. Εκεί μεγάλη επιτυχία. Πολλά θέματα. Είναι απομονωμένη λίγο η Τουρκία. Ναι, ναι. Όχι, όχι. Τι? Χακάρανε. Ποιον? Τη σελίδα τη Αργυρό Μπαρμπαρίγου. Τι? Όπω τα ακού. Και κάνανε τα παπουτσάκια. Όχι. Και τα κάνανε η μάμπα ηλτή. Βάλανε μια τουρκική σημαία. Oh. Αυτό είναι σοβαρό θέμα, αλλά ξεχακαρίστηκε η σελίδα τη Αργυρό. Μαγείρισε η Αργυρό. Έτσι. Και βάλανε το φεγγάρι το μισό εκεί που πρέπει. Και. Ποιο είναι αυτό ο Τούρκο που από όλε τι σελίδε που υπάρχουν διαλέγει μια μαγείρισα. Ξέρετε, τουρκόσπορο είναι και αυτή. Θέλω να πω ότι γίνονται πολλά από κάτω. Τα παρακράτη, οι μυστικέ υπηρεσίε δουλεύουν. Μήπω ήταν ανταγωνίστρια με εκείνο τον. που ρίχνει τα λάτια από τον μπράτσο. Λε να είναι αυτό. Δεν ξέρω που ήταν Τούρκο. Να ξεκινήσει ο πόλεμο από του μαγείρου. Γιατί αυτό έχει φτιάξει. Με πυρούνια, κουτάλια και μελιτζάνε. Θα ρίχνουμε μελιτζάνε και κολοκύθια. Μελιτζάνα τι πια, τη φλάσκα. Όποια θε. Άμα η νομή. Όποια και να φα. Η μόβη μεγάλη πώ λέγεται. Αυτή δεν είναι φλάσκα. Πώς? Αυτή είναι φλάσκα. Η άλλη είναι τσακώνικη. Τσακώνικη. Ναι, ναι, ναι. Τσακώνικη είναι πιο νόστιμη. Φλάσκα είναι πυρηνικό. Είναι και άλλη μία. Είναι και άλλη μία. Αν την τηγανίσει, δε. Αν την τηγανίσει, λευκή. Πώς? Σαντορίνη. Α, Σαντορίνη. Ναι. Δεν είναι και πικρή αυτή από ό,τι ξέρω. Δεν είναι πικρή αυτή. Αν την τηγανίσει τη μεγάλη, ναι. Με το λάδι μαζί είναι πυρηνικό όπλο κανονικά. Αυτό το ρίχνει στον εγώ. Σκοτώνει άνθρωπο. Το πάνω δεν κοτσάν, φυτίλι. Πήγα από μελιτζάνα. Εκεί που καθόμουν μου ήρθε μια μελιτζάνα. Τι λογικό. Πώς δεν έχει πει η Δόνα Μιχαηλίδου, πώς είχε πει για τις Μολότοφ την όπλα της Συρίας, ότι δεν έχετε δει τις μελιτζάνες. Μα δεν λειτουργεί η δημοσιογραφία, το έχω πει 100 φορές. Τώρα πρέπει με αφορμή της Αργυρός Μπαρμπαρίγου το χακάρισμα, ναι. Να πάρουν οι δημοσιογράφοι τους πολιτικούς. Πώς κρίνεται το χακάρισμα. Να μιλήσει ο Βελόπουλος. Νέες προκλήσεις. Στα πρωινάδικα, οι αστυνομικοί που είναι κάθε μέρα συνδικαλιστές εκεί στο. Ο Μπαλάσκας, γιατί δεν έχει τοποθετηθεί. Έχει χαθεί ο Μπαλάσκας από προχθές που μαζέψαμε τον άλλον. Έχει μαζέψει. Πώς, δρομοκαϊτίο. Δεν ξέρω. Ώρα ήταν. Δεν είναι για δρομοκαϊτίο. Για πού είναι. Όπου θες αλλού. Έλα τώρα. Ναι. Θέλω να πω ότι έχουμε θέματα και με τους Τούρκους και μπαίνουν στα πολύ κομβικά. Ως τι βγαίνει ο Μπαλάσκας, ως τι βγαίνει. Είναι κάθε πρωί. Είναι αποπεμφθής εκπρόσωπος των μπάτσων. Κάθε πρωί υπάρχει καρέγκλα σε όλα τα πρωινά. Πώς το προλογίζουμε. Συνδικαλιστή. Πρώην συνδικαλιστής. Όχι, την ο κύριος Μπαλάσκας. Ο κύριος Μπαλάσκας, το ξέρει. Ο γνωστός σε όλους μας ο κύριος Μπαλάσκας. Λέει τη Βουγιουκλάκη πώς την προσφωνούσε. Τη Βουγιουκλάκη, Βουγιουκλάκη. Ξέρεις και τον Μπαλάσκα. Ενώ έχει τύχει τον Μπαλάσκα. Όχι, δεν έχει. Άρα δεν έχει τύχει τίποτα. Διαφημίσεις μετά από αυτά, εδώ είμαστε σε λίγο. Για πες κάτι που θες να πούμε για τέλος. Τι να πούμε, το Σάββατο επιστρέφουμε στη Θεσσαλονίκη, στο Μήλος Κλαμπ. Κάντε γέρο στους κρατήσεις σας. Αυτό το Σάββατο οι πίτσες μπλε στην. Πάλι Θεσσαλονίκη. Πάλι Θεσσαλονίκη. Την προηγούμενη φορά έμειναν αρκετοί απ' έξω. Οπότε κάντε τις κρατήσεις. Μην έρθετε εκεί χωρίς. Εγκαίρος. Ναι, εγκαίρος. Κάντε τις κρατήσεις για πιο safe. Μην έρθετε ταλαιπωρηθείτε. Μην ταλαιπωρηθείτε. Εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο λαός μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Αλλάξατε μαγαζί τώρα τελευταία. Α, δεν ξέρω αν το έχει πάρει χαμπάρι από το καλοκαίρι. Το ξέρω, το έχω πάρει χαμπάρι, Αποστόλη, αλλά έχει ακούσει, Αποστόλη, τώρα επειδή διαπιστώνω κάποια πράγματα. Ότι το σκυλί, το σκυλί όπου τρώει γαυγίζει. Το έχει ακούσει αυτό. Όχι, εσύ το έχει ακούσει. Ναι, ρε Αποστόλη, μου το έχω ακούσει και το δυστυχώς το διαπιστώνω και τώρα από εσά, Αποστόλη. Ξέρω εγώ, πολύ δουλεύετε για τη Νέα Δημοκρατία, ρε Γαμόν. Εντάξει, πάντα είναι, δουλεύαμε. Είναι, απλά είναι, τώρα καρφωθήκαμε. Του στέλαμε. Η αλήθεια είναι ότι θέλαμε πάντα δεξιά. Κοιτάξτε τώρα. Πάλι παλεύατε από το άλλο μετερίζει, ας πούμε, τώρα και σας προέκυψε, σας ήρθε μπούμεραν αυτό το πράγμα. Μας ήρθε κουτάκι τώρα, να σου πω την αλήθεια. Κουρτάκι πιο σωστά. Μας ήρθε κουρτάκι. Καλά πάτε. Δόξα τω Θεώ, λέω καλά το πάτε με το θύμιο. Προσπαθούμε και τα προηγούμενα χρόνια. Δεν θυμάστε που φέραμε Σαμαρά. Θυμάμαι, ναι. Δεν θυμάστε που φέραμε Κωστάκι Καραμαλή. Ξεχνιόνται και είναι εποχές. Το μαγαζί που δουλεύει ο καθένα. Τώρα μην το ψάχνει. Τώρα πιάστο παλιά στο Sky. Δεν είμαστε παλιά. Έλα, φαινόταν από τότε. Μετά ιστορία, ρε Αποστόλη μου, με τώρα αλλάξατε, πήγατε στον. Μα για στάσου, γιατί δεν πήγαμε ποτέ σε μέσο που το έχουν αριστεροί. Α, μάλλον δεν τα έχουν οι αριστεροί γι' αυτό. Οκ, okay, κατάλαβα, να είστε καλά. Είναι τυχαίο που πριν από την Ελληνοφρένεια ακούγεται πάντα η διαφήμιση του Μέγκα. Τα σημάδια τώρα δεν τα βλέπεις. Διάβασε λίγο την κατάσταση. Ναι. Καταλαβες. Θα πω, εγώ από καταλαβες. Χρόνια τώρα. Το πιασες. Χρόνια τώρα. Έτσι. Αυτά είναι. Να είστε καλά, με υγεία πάντα έχουμε. Να είστε καλά, φίλε μου, να συνεχίσεις να πιάνεις πουλιά στον αέρα. Να σου πω τώρα. Τι θες τώρα. Ο δεν είναι ρουφιάνος. Εντάξει, προηγουμένως στην εκπομπή του, γιατί εμείς οι ΣΥΡΙΖΕΙ το έχω πει έτσι. Έχουμε κάτι βίτσια. Γουστάρουμε να ακούμε, δεν είμαι ρουφιάνο. Το έχω υπόψη μου. Έτσι, λοιπόν, και όχι μόνο, και όχι μόνο. Το έχω υπόψη μου κι αυτό. Αν δεν ήσουν τέτοιο μονόχνοτο, θα περνούσαμε καλά οι δυο μας. Μ' αρέσει, καλοπέρασε γι' αυτό. Αλλά δεν πειράζει, είσαι μονόχνοτος. Λέγε. Λοιπόν, να σου πω, ο άλλος μακά έχει ξεφύγει, έτσι. Είχε στην πρώτη εκπομπή εκεί πέρα λίγο μπρίο, λίγο τρακ. Τώρα έχει ξεφύγει. Θέλει να ελέγξει τα ίντερνετ, θέλει να μοιράσει μηνύσεις. Λέει, εγώ δεν είμαι, πώς το λένε, αναρχοαριστερός. Γι' αυτό εγώ πάω με τον νόμο και λοιπά. Όχι, από την αρχή έτσι ήταν. Έτσι ήταν, απλά το έκρυβε λίγο. Εντάξει, δεν μου λες τον αετό που τον έχει βάλει. Στην καρέκλα. Μόνο. Πριν κάτσει. Λέγεται. Αυτό το Χαϊβάνι Αποστόλης που είναι. Εδώ είμαι, εγώ είμαι. Γιατί με έβγαλε, ρε, με ξεφτύλησε. Γιατί ήσουν ξεφτύλα έτσι κι αλλιώ. Λοιπόν, άμα έρθω εκεί θα σου δείξω το βυζί τη χελώνα. Το έχει δει. Εγώ δει, πού ξέρει. Βλέπω συχνά τσόντε με χελώνα. Πού έχει διαρρεύσει αυτή η πληροφορία. Μ' αρέσει ο ήχο που κάνουν οι χελώνε μεταξύ του όταν αναγαμιώνται. Το ξέρω, τακατάκα. Το πολύ το τακατάκα κάνει το παιδί μακα. Σαν να σέρνω. Το έχω υπόψη. Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι. Μην το ξανακάνει αυτό γιατί εγώ είμαι από εκεί που μαρκαλάνε κούκο και βγαίνει αηδόνι. Το ξέρει. Πού είναι δηλαδή αυτό. Για να έρθω. Όταν θα έρθεις εδώ θα πάθεις τη θάνατο της αλεπούς. Κούκου. Πού είναι αυτό. Βάλτε και εσύ Νίκο, το ξέρεις. Όχι. Εντάξει, έλα και θα το είδεις. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατί τη δουλειά την έκανε ο άλλος, ο Γιώργης, ο Πετρούτσος, αλλά εγώ δεν ξέρω. Και μου φέρεις καπάει στο καφενείο και με ξεφτινίζανε. Μου λένε εδώ. Α, είσαι εκείνος με τα χίδια και τα ζά. Και πήρα και μου λένε να το πάρεις μία με δύο. Εγώ δεν ξέρω τι ασχολείσαι με τέτοια πράγματα εσύ. Εσύ αυτός με τα χίδια και τα ζά. Ναι. Καλό κουμάσι εσύ λόγου σου. Και λίγα σου έκανα καραγκιόζι. Μου λέει ο άλλος δεν με πήγαινε, τα έχει από σόλες. Στο μαλαδρένι. Και τα παρήκα. Άντε βρε νούμερο. Δουλεύατε. Λοιπόν, καλά, μπάσκετ. Και λίγα σου έκανα καραγκιόζι. Εσύ, καλά, καραγκιόζι και φέρασε. Ναι, ναι, θα μου καθρεφτάκι. Όποιος το λέει είναι, να. Εγώ έχω ένα παιδί και τρεις σούπες. Εσύ τι έχεις, τίποτα. Από τα τρία το μακρύτερο. Και αυτό δεμένο με κορδόνι. Λοιπόν, καλά. Πες στον δημοσιογράφο που δεν είναι ρουφιάνος να μας κάνει μια χάρη. Έχω ανάγκη από πολιτικό μεσολόγο να καλέσει τη βούλτευση. Σε παρακαλώ, κάντε μου αυτό. Αχ, και σαν δίδυμο θα είναι ωραίο αυτό. Το έχω ανάγκη από στόλη. Και εγώ, και εγώ. Τώρα που το λέω, εγώ δεν είχα αυτή την ανάγκη, αλλά τώρα που το λες μου γεννήθηκε. Ναι, και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε. Να είσαι καλά, αγάπη μου. Αυτό το Σάββατο, Θεσσαλονίκη, ετοιμαστείτε, κάντε κρατήσεις στο Μήλος Κλαμπ, εγκαίρως. Κάντε κάτι, βγείτε έξω, φωνάξτε, πέστε, πίτσες μπλε, ερχόμαστε. Πίτσες μπλε στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο τώρα. Ναι, Αποστόλη μου, έγινε. Θα τα πούμε, αγάπη μου.